Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik här på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg i vanlig ordning. I vanlig ordning? Ja. Precis. Du har inte ändrat ditt namn sen senast. Inte den här veckan. Kanske nästa. Får se. Ja. Mm. Vi sänder torsdag nästa vecka så du kan få ta reda på det då. För den som vill veta och bryr sig om det. Ja. Precis, det är en ny teknikvecka som vanligt. Yeah. Och denna veckan så har jag varit på besök hos HTC i London. Och de hade en ny telefon som de presenterade där. Mm. Och jag tänkte avge min rapport från den här händelsen. Spännande. Det ersätter veckans nyheter. Det var en av veckans största nyheter faktiskt. För dig i alla fall? Nej, för hela teknikbranschen faktiskt. Okej. Okay. Ja. Och du var där? Ja, i efterhand kan jag säga att det var en ganska meningslös resa. Okej. Okay. Just för jag, det tog en stund för mig att komma dit och sen var presskonferensen 45 minuter. Aj då. Jag hade visserligen en pre-brief och jag hade lite intervjuer och sånt också. Men hur som haver, här är min rapport från den här evenemanget. Yes. Det var alltså i London och HTC presenterade en ny telefon som heter HTC One M8. Som ersätter förra årets telefon som heter HTC One. Men som nu för tiden kommer att kallas HTC One M7. Mm-hmm. HTC liknade sin namngivning med Audis namngivning, om du vet hur den är. Nej. Jo, Audi typ A7. Mm. Ja, just det. Ja, precis. Och så vidare. Ja. A4. Papper. Den här nya modellen är alltså en förbättring av förra årets flaggskeppstelefon från HTC. Mm-hmm. Som blev ganska väl mottagen från teknikpressen, men sålde ganska uselt. Varför det? Troligen för att HTC inte har så mycket marknadsföringspengar. Nej. Men konkurrenter såsom Apple och Samsung har enorma mängder pengar. Det är min gissning och jag skulle gissa att det var, eller de sa också att de trodde att det var så. Ja. Att de har problem att nå ut med sitt budskap. Den här nya modellen i alla fall försökte de kort sagt förbättra förra årets modell. Fortsätta med deras styrkor från förra året men även försöka rädda upp vad som gick fel förra året. En av de första sakerna man presenterade var en ny och större skärm. Mm-hmm. När jag frågade dem varför de valde att använda en större skärm så fick jag aldrig något riktigt svar, för de hade inget ordentligt svar på det. Min gissning är då helt enkelt att det är någonting man ska göra för att det ska se coolt ut. Ja, okej. Okay. Och faktiskt så gör inte det så mycket för att de har minskat ramen runt skärmen. Så att den känns, jag tycker den här i handen så känns den nästan mindre än förra året. Du har den framför dig här? Alltså. Jag tog med mig ett exemplar från London. Jag tycker den känns skönare än förra årets modell. Okej. En annan sak de introducerade var en ny och speciell kamera. Förra året så hade de en 4 megapixel kamera på baksidan. Oj. Som är ganska låg upplösning. Ja. Men vad de sa var att de här pixlarna var mycket större än vanligtvis. Alltså eftersom det är mindre antal pixlar på en lika stor sensor som vanligt, så hade man större pixlar och därmed kan man få in mer ljus och ta bättre bilder i mörka situationer. Okej. Okay. Och lite så var det faktiskt, åtminstone enligt mina tester, att de här telefonen kunde ta väldigt bra bilder i mörka miljöer. Mm-hmm. Och höga upplösningar i kameror behöver man ju faktiskt bara om man ska skriva ut eller producera i höga upplösningar. Ja, exempelvis om du ska skriva ut det på en vägg eller något sånt här. Ja. Annars så behöver man faktiskt inte så hög upplösning. Nej. Så lite bra idé tyckte jag att deras taktik var att använda den här låga upplösningen. Problemet var väl den tog bra bilder i mörka situationer men kanske inte så jättebra bilder annars. Nej, blev de pixliga eller vad? De blev oskarpa men de har även lite dålig färgåtergivning och lite andra problem som de hade. Så jag hade hoppats på att de skulle förbättra den här kameran, men faktum är att de använder exakt samma sensor. De har tydligen ändrat tillverkare, men det har inte ändrat någonting på hur den presterar. Okay. De sa att de har lagt in ett annan processor som ska göra det lite bättre. Ja. Men vad de istället har gjort är att introducera en extra kamerasensor på telefonens baksida. Aha. Som kan fånga data i Z-leddet, alltså i djupet. Så det istället, är rätt coolt. Så istället för att en vanlig kamera tar en 2D-bild kan man säga, ja, så kan den här kameran känna av avstånd. Och aha, med den här informationen så kan användaren i efterhand fokusera sina bilder. Så även om man har satt fokus på ett föremål som är väldigt nära kameran, så kan man i efterhand omfokusera till bakgrunden exempelvis. Så det var en liten cool grej. Dock så är jag lite, som sagt, eftersom jag tyckte att förra årets kamera inte var så bra, ja, tycker jag själv att det var lite synd att de inte fokuserade på att ta bra bilder istället för att dra in massa gimmicks. Ja, okay. Men det får man väl se som man vill. Ja. På framsidan av telefonen så finns det fortfarande 2 stycken högtalare. Aha. Istället för den klassiska baksidan. Mm. Och det tycker jag också är fantastiskt bra, för det finns ju ingen som tittar på sin baksida och försöker lyssna, utan man vill ju faktiskt ha ljudet i ansiktet till öronen. Ja. Och de här högtalarna är faktiskt riktigt bra, tycker jag. Helt klart marknadens bästa. Aha. Så det är någonting som jag tycker de gjorde bra. Den har även ett nytt aluminiumskal runt sig. Ja. Den är gjord av aluminium. Vilket gör att den känns ganska bra. Eller snarare, den känns otroligt bra i handen. Jag tror att det kommer vara ganska svårt att göra sönder den, om man skulle vilja göra det. Ska jag göra ett test efter en låt här sen också? Absolut, kasta det kan vi göra. Absolut. Ja. Det exemplaret som jag har här är ett borstat grått material, ja, har den på sig. Men den här säljs, eller kommer att säljas, även i silver och i guld. Och jag frågade Graham Wheeler på HTC, som är product manager på HTC i Storbritannien. Frågade honom hur de hade resonerat sig fram till de här färgerna. Mm. Och det var nämligen så att den här gråa färgen är deras flaggskeppsfärg. Den som de kommer marknadsföra och sätta liksom längst fram i butikerna. Yeah. Och då frågade jag om hur de valde den färgen. Och hur de valde de andra färgerna. Men även alltså varför de valde den gråa färgen. In terms of skewing the demographic, you tend to find that it's maybe a tiny bit more older and a tiny bit more masculine in its, I mean, this is not saying that only men, old men, it's a generic kind of, you'd say the peak on the bell curve would probably be a bit more the older demographic and a bit more, well, when I say older, a bit more kind of in the 30 to 40 kind of age range, whereas the silver tends to be a bit more younger demographic, and 50-50, and the gold tends to be sort of a cross range, but maybe a bit more masculine, sorry, feminine than masculine. Vi hörde honom gå fram och tillbaka där, ja, vad det var egentligen. Det var inte hans första intervju, tror jag. Jag tror han hade sagt en del ord den dagen, kanske. Oh ja, det hade han definitivt gjort. Jag var lite förvirrad. Hur som helst, de ska alltså ha en grå, en silver och en guldversion som de alltså riktar sig till olika målgrupper. Mm. Jag tycker man kan ifrågasätta hur de har valt det här och ja, varför de inte försökt hitta en bredare målgrupp. Men andra sidan kanske man kan tänka att det är lättare att ha en produkt som faktiskt riktar sig till en speciell målgrupp och lättare att sätta reklam mot en specifik målgrupp. Ja, man får tycka vad man vill om det. Ja. Utöver de här nyheterna i telefonen så finns det massa nya förbättrat batteri och processorchip och massa saker. Sån skit. Ja. Ja. Sen har de även en lustig funktion som gör att man kan låsa upp telefonen utan att trycka på någon knapp. Så vad man kan göra är att man kan ta sitt finger och dra den över skärmen. Aha. Precis som man skulle göra när man låser upp skärmen fast efter att man har tryckt på knappen. Ja. Och så kan man låsa upp den så direkt. Mm. Vilket betyder, åtminstone tycker jag, att det blir lättare att låsa upp den. Att man bara kan dra sitt finger liksom över skärmen. Men det finns en låsa upp-knapp också? Det finns en låsa upp-knapp också. Ja. Den sitter längst upp på telefonen, vilket jag tycker är ganska idiotiskt när den här telefonen är så hög som den är. Ja. Den är väldigt svår att komma åt. Men då är det väl bra att man kan faktiskt låsa upp den bara genom att dra fingret över. Och den funktionen har de faktiskt utnyttjat i ett nytt tillbehör som de har lanserat, som heter Dot View Case. Väldigt konstigt namn. Men, om man lägger in, jag ska sätta in den här, det här skalet. Så ni hörde hemma hur det är. Ja, exakt. Ett plastskal med en hård baksida och en gummiliknande framsida som har massa hål i sig. Ja. Så kan man dubbelklicka på det här skalet när det är stängt för skärmen. Så lyser skärmen igenom små prickar som finns på skalet. Ja, så man kan se tiden och lite sånt. Även få lite information om vädret. Skulle det vara så att någon ringer så kan man dra fingret uppåt över skärmen. Eller över skalet ska man svara där. Så behöver man inte öppna skalet när det är någon som ringer. Ja. Det här tillsammans, skalet och den här telefonen, kostar nästan 7000 kronor. Det är en del. Det är fruktansvärt mycket, tyckte jag också. Har du studentrabatt? Fråga mig. Ja, exakt. Det är det första jag tänkte på. Så det här var väl min väldigt korta recension. Jag har bara haft den här telefonen någon dag, så jag vet inte riktigt hur bra den kommer att vara när jag sammanställer. Men kort sagt så verkar det som den har en problem med kameran. Men är väldigt, väldigt bra byggd. Har en otroligt fin skärm, tycker jag. Men kommer att kosta en hel del. Men du är positiv till funktionen i alla fall. Jag skulle jättegärna köpa den här telefonen själv. Ja. Om jag inte hade varit student. Ja, precis. Exakt, jag tycker den är jättetrevlig. Men vi får se vad jag tycker om den i slutändan. Jag planerar väl på att testa den nu i 2 veckor. Så får vi se vad jag tycker om den sen. Denna veckan kommer vi prata om Bluetooth. Yes. Och det gör vi nu. La Belle Époque med Kent här på Radio Shore. Ni lyssnar på Om Teknik och idag pratar vi om... Bluetooth. Precis. Blåtand. Blåtand, ja, precis som farger. Ja, det gör han. Ja, precis. Bluetooth ska vi prata om. Det är en lokal datakommunikationsteknik som man kan hitta i sina telefoner bland annat. Man kan lyssna på musik i sina hörlurar eller prata med någon... i ett samtal i sitt headset eller något liknande. Yes. Den här Bluetooth-tekniken används ofta som ett billigare eller mer energisnålt alternativ till wifi som vi pratade om förra veckan. Mm. Den här Bluetooth-anslutningen används alltså när man har lägre krav på sin överföring eller sin överföringshastighet, men även täckningsområde. Okay. Och därför är den även mer energisnål och billigare att använda. Mm. Om vi går tillbaka i historien och börjar där Bluetooth grundades, så kan vi se att Bluetooth är en svensk teknik som utvecklades av Ericsson år 1994. Oh. Och fick namn... Jag. Ja, det är samma. Och fick sitt namn efter en viking som hette Harald Blåtand år 1997 kom det här namnet. Harald var död för länge sedan. Han föddes inte då, utan det var det här namnet som föddes till den här tekniken. Innan dess så hade det hetat något helt annat. Ja, okay. Som vi inte ska säga, för det kommer vara så komplicerat. Ja. Den här tekniken har marknadsförs med ett märke som är en kombination av 2 stycken tecken från runor faktiskt. Ah. Just det. Brukar ha 2 stycken spretande saker till vänster och sen 2 stycken roterade, man kan inte tänka sig... Ett B ser ut som. Ett B? Ja. Mm, jag försökte säga typ... Förklara hur ett B såg ut, försökte du? Ja, nej, jag försökte beskriva att de är kantiga. Ja, de är faktiskt kantiga. Ja, som alla runor. Ja, exakt. Ja. Eller det vet jag inte, men det sa jag säkert. För starken. Hur som helst. Ja. Alla produkter som använder sig av den här tekniken, Bluetooth, måste certifieras för att använda tekniken och dess namn. För det här namnet ägs av en organisation som heter Bluetooth SIG, eller Special Interest Group, som hanterar den här tekniken. Och den består, precis som Wi-Fi Alliance som vi pratade om förra veckan, av massa teknikföretag runt om i världen. I detta fallet är det 20 000 företag runt om i världen som tillsammans styr den här organisationen och ser till att Bluetooth fungerar mellan alla produkter från alla tillverkare och så vidare. Mm. Och den här organisationen grundades 1998, alltså 1 år efter att tekniken hade fått sitt namn. Mm. Och det var alltså då som Bluetooth på riktigt kunde användas mellan olika produkter och produkter med Bluetooth kunde börja certifieras. Ja. Om vi går in lite mer på tekniken, hur den fungerar, så är det så att Bluetooth använder sig av en frekvens som heter 2,4 GHz. Mm. Det är egentligen ett band av frekvenser där i närheten, skulle man kunna säga. Aha. Av den här 2,4 GHz. Och det är faktiskt samma frekvens som wifi använder sig av, åtminstone till en början. Men det är lite dumt. Det är lite dumt. Absolut. Det blir lite problematiskt. Ja. Anledningen till att man gör det är att det är en av väldigt få frekvenser som är tillgängliga för privatpersoner att använda utan licens. Mm-hmm. Många andra frekvenser behöver man ansöka om man måste registrera sig på Post- och telestyrelsen. Typ. Och sen säga, hej, jag kommer sätta en mast här och jag kommer sända på den här frekvensen, ja, så här mycket watt och så vidare. Så får man skicka och så får man godkännande ett halvår senare eller sånt där. Typ 104,2. Ja, mix, de har garanterat en licens. En licens. Ja. Nu vet inte jag om det är från Post- och telestyrelsen. Men har ingen aning alls. Jag tror det är någon så här radio- TV-nämnden eller något. Skitsamma. Jag vet inte. Hur som helst. Ja. De behöver få något godkännande för det här i alla fall. Mm. Så att inte alla sänder på samma frekvens. Men det behöver alltså radion. Inte de som sänder på 94,2. Var det 92,4? De behöver ansöka om en licens, menar du? Nej, de behöver inte det. De som sänder Bluetooth och... 2,4 GHz, menar du? 2,4 var det. Ja, mm. 92. Jag tror du snackade om någon radiostation. Ja, nej, förlåt. Nej. Nej, precis. Ja. Man behöver inte ansöka om någonting. Man får sända precis hur mycket man vill. Mm. Så länge man inte sänder med alldeles för hög wattstyrka. Alltså man får inte sätta upp en stor pinne och sen sätta upp, köra in 100 watt där i som man sänder över halva Sverige. I en pinne? Nej. Nej. Det får man inte göra. Nej, okay. Så det finns vissa begränsningar. Ja. Om man håller sig inom de här begränsningarna så får man lagom är bäst, gott folk. Mm. Precis, precis. Och på tal om den här wattstyrkan som faktiskt bestämmer hur mycket eller hur stort område den här frekvensen kan täcka, ja, så är det så att wifi brukar ha en gräns, övre gräns på 100 milliwatt. Aha. Det är alltså hur mycket energi som går till sändarna i den här från routern eller vad det är när man sänder från. 100 milliwatt wifi. 100 milliwatt på wifi. Yes, ja. Bluetooth brukar man kunna ta ner till 1 milliwatt. Det är inte mycket det. Det är inte alls mycket. Det är 100 gånger så lite. Precis. Egen uträkning. Mm. Mm. Ja. Så Bluetooth kan man ju märka här är mycket mer energisnålt än wifi. Yes. Och har därmed sina fördelar. Men från början så var inte Bluetooth särskilt bra faktiskt. Nej. Det var ganska urkast. Kan man säga så? Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Du sa det precis. Så det... Ja. Bluetooth 1.0 och 1.0b, som de första standarderna hette, ja, var så opraktiska och dåliga så de användes i princip inte. Nej. Vad var de till för då? Från början? Från början så var de ju tänkta att användas till det som de, åtminstone delar av det som används idag, ja, för över data. Okay. Men problemen som dök upp här var väl främst att det var svårt att få produkter från olika tillverkare och så att kommunicera med varandra. Mm. Och kan man inte få två olika produkter att kommunicera med varandra så är det ingen idé att ha någon standard överhuvudtaget. Jag minns ju när Bluetooth kom och man hade en telefon med Bluetooth så var det lite coolt för att det gick snabbare än IR när man skulle skicka filer till varandra. Mm, det minns jag mycket väl också. Ja. Jag var en av de första på min skola som hade Bluetooth. Va? Givetvis. Dock var jag inte så intresserad av teknik då, men det var bara en händelse. Ja, okej. Okay. Hur som haver. Ja. Min hade i och för sig både IR och Bluetooth. Ja, det hade min också. Ja. K300i hade jag. Ja, jag minns verkligen inte vad min hette. Sony, ja, okej. Okay. Ja. Ja, det var alltså samma företag nästan som hade... Ja, det kanske var därför då. Från Sony Ericsson. Sony Ericsson, mm, ja. Hur som haver. Bluetooth 1.1 och 1.2 introducerades år 2002 respektive 2005. Mm. Och gjorde då Bluetooth praktiskt för en gångs skull. För att 1.0 var ju sån bedrövelse. Ja, okej. Okay. Så här kunde man börja faktiskt använda tekniken och bygga in den i produkter som kunde användas av vanliga personer. Mm. Dock så även den här 1.2-standarden var inte så jätteavancerad. Nej. Vi pratade förra veckan om wifi. Där fanns det också olika versioner av wifi. Bland annat så fanns det den här nu ganska gamla G-standarden som vi pratade om. Ja, just det. Som knappt används nu för tiden. Ja. Men den kunde komma upp till 54 megabit per sekund. Mm. Och den här Bluetooth-standarden kommer inte ens upp till 1 megabit per sekund. Även om då den här, vilken pratar du om nu? Den här 1.2. Ja. Som kom 2005. Okej. Okay. Så den var ju mindre än en femtedel så snabb som den här jättegamla versionen av wifi. Ja. Så fortfarande, även om man hade utvecklat standarden av Bluetooth, så hade man inte kommit så långt, för tekniken var helt enkelt ganska dålig fortfarande. Ja, just det. Men bara något år senare så kommer Bluetooth 2.0, och den ska visa sig göra ett stort genomslag i teknikvärlden. Oj, oj, oj, spännande. Mycket. Coldplay hörde ni där med låten Magic. Vi pratar om Bluetooth, gör vi? Det gör vi garanterat. Och vi har nu kommit till en version av Bluetooth som heter 2.0. Mm. Det är alltså den andra versionen, skulle man kunna tro. Det är inte riktigt den andra versionen, men det är den första stora förändringen av Bluetooth som har gjorts. Den här Bluetooth-versionen kallas egentligen Bluetooth 2.0 plus EDR. Det är ett ganska dåligt namn. Ja. Och där EDR står för Enhanced Data Rate. Okej. Med andra ord så fokuserar den här tekniken på att öka överföringshastigheten när det gäller data. Mm. Så att man kan använda den här tekniken till fler saker helt enkelt. Mm-hmm. Så med den här 2.0 så ökades hastigheten till 3 megabit per sekund. Vilket nu började bli relevant för att faktiskt skicka data. Som du sa att du gjorde på din telefon. Ja. Jag skulle gissa att din telefon använde Bluetooth 2.0. EDR. Eller något EDR. Ja. Mm. Det visste inte jag. Alls. Nej, inte alls. Nej. Om den inte till och med använde Bluetooth 2.1 plus EDR som lanserades år 2007. Jaha. Och detta året skulle jag vilja påstå var det året då man faktiskt kan säga att Bluetooth var väl spritt och fanns i åtminstone de flesta telefonerna runt om i världen. Mm. Den här tekniken hade nu alltså stöd för headset som man kunde prata i telefon, ja. Men även för att skicka över data över den här trådlösa länken. Ja. Här introducerades även ganska höga krav på säkerhet i den här trådlösa kommunikationen, som bland annat gjorde att användare var tvungna att parkoppla sina produkter med hjälp av en kod som genererades på en av produkterna. Så skulle man kolla om båda produkterna visade samma kod. Sen skulle man på båda produkterna godkänna den här uppkopplingen. Så tror jag inte att det var, faktiskt. Men jag är osäker. Okej. Okay. Jag minns inte riktigt. Nej. Hur som haver. Ja. Ingen bryr sig. Exakt. Mm. Så här så la man ganska mycket fokus på säkerhet. Ja. Efter den här standarden så gick det ganska många år, men sen kom Bluetooth 3.0 plus HS som det hette. High speed. Ooh. Fancy. Och den här tekniken, ja exakt, ökade ytterligare sitt fokus på dataöverföring och tog Bluetooth när det gäller dataöverföringshastighet till dit den är idag. Vilket är 21 megabit per sekund. Alltså inte ens i närheten av där wifi var för inte länge. Ens i närheten, nej, absolut. Och anledningen är väl helt enkelt att man kan inte göra så mycket med så lite energi som Bluetooth kräver. Utöver det så används inte Bluetooth till så många användningsområden där man behöver så hög överföringshastighet. Nej, oftast eftersom man kanske bara skickar över ljud eller något liknande som inte kräver så mycket. Men den här Bluetooth 3.0 fick inte så stort genomslag i teknikvärlden. Uh-huh. Däremot så fick Bluetooth 4.0 som kom tillsammans med Bluetooth Smart som den hette. Man kan säga att Bluetooth 4.0 och Bluetooth Smart är väl samma teknik. Uh-huh. Det var bara ett försök från Bluetooth SIG att försöka göra Bluetooth lite mer de här olika versionerna göra dem lite mer konsumentvänliga. Mm. Så istället för att kalla det 4.0 så kallar de det smart. Ja, ah, okej. Okay. Som om det vore bättre. Men, ja, jag har förstått tänket i alla fall. Mm. Lanserades 2010. Mm. Och tillsammans med version 4.1 så är det den senaste versionen av Bluetooth. Och enligt mig den versionen av Bluetooth som, om vi tittar tillbaka om 10 år, kommer ha påverkat teknikvärlden mest, skulle jag tro. Ja. Även om den här Bluetooth 2.0 var väldigt praktisk och introducerade många användningsområden, så tror jag att Bluetooth 4.0 kommer att vara en ännu större påverkare på teknikvärlden och varför dess det? Kommande. Varför är för att genom Bluetooth 4.0 så introduceras en teknik som heter Bluetooth Low Energy. Mm-hmm. Som, är det inte redan det? Jo, det var det definitivt. men Bluetooth fortfarande, även om det hade tidigare, alltså via från 2.0 och så vidare, mm. även om det hade stort fokus på låg energi, på att sändningen skulle vara så låg energi som möjligt och så vidare, så var ju fortfarande chippen som skulle styra det och protokollet, alltså kommunikationstekniken, var ganska ineffektiv. Mm. Man effektiviserade det här och satte lägre krav på säkerhet bland annat. Och gjorde säkerheten lättare att använda. Okay. Så kunde man sänka energikraven på tekniken. Jag ska berätta lite hur man gjorde det alldeles strax. Men fokuset genom de här teknikerna var alltså att energi var på, alltså på energieffektivitet. Mm. För från Bluetooth 3.0 till 4.0 så ökade man inga dataöverföringshastigheter eller lade till några andra sådana funktioner. Utan det var bara energin liksom? Ja, till stor del. Ja. Energieffektivitet. Okay. Och vad man kan göra med den här tekniken ska jag berätta alldeles strax. Summer med Calvin Harris här i Om Teknik på Radio Shore. Vi pratar om Bluetooth, gör vi? Det gör vi, ja. Vi har precis pratat om version 4.0 som jag anser kommer vara den versionen av Bluetooth som kommer göra störst avtryck i teknikhistorien. Av Bluetooth-versionerna. Av Bluetooth-versionerna, ja. Precis. Och anledningen är helt enkelt att Bluetooth har ett stort fokus på energieffektivitet. Ja. Och har gjort detta väldigt, väldigt väl. Bluetooth 4.0-enheter, alltså produkter som drivs av den här tekniken, kan faktiskt vara så energisnåla att man kan bygga in den här tekniken i produkter som konstant sänder eller använder sig av den här tekniken. Men drivs på, de kan drivas på så här knappbatterier som man kan köpa i livsmedelsbutiken. Är det den som är i mitt tangentbord till min iPad? Som jag aldrig behöver ladda? Det någonsin? Är det troligen, ja. Man kan bara sätta in ett knappbatteri. Alltså ett litet litiumbatteri. Så kan det oftast fungera i ett halvår eller något liknande. Ja, för den laddade jag i julas. Mm. Eller i januari när jag fick den. Och den har inte sagt någonting om att jag behöver ladda den. Nej, men då är det garanterat faktiskt. Bluetooth 4.0, det hade inte fungerat med dem tidigare. Nej. Så man kan bygga in den här tekniken i otroligt små produkter som kräver otroligt billiga, eller som, ja, som bara tar otroligt billiga och enkla batterier som är väldigt små. så kan man driva dem i väldigt långa perioder. Samtidigt som den här produkten faktiskt används och kommunicerar med andra Bluetooth-enheter. Ja, just det. Och det Bluetooth 4.0 gör som sin största grej är alltså helt enkelt att det öppnar dörrarna för helt nya typer av produkter. Mm. Tidigare så har man kunnat bygga in Bluetooth i laptops eller mobiltelefoner eller Nej, jag tror inte man kan hitta, jag tror inte, jag kanske hörlurar man kan hitta dem där som minsta saker liksom i headsets. Okay. Men mycket mindre kunde man inte bygga in det i, för att då behövde man ett batteri. Ja, precis. Ja. Jag har ett par Bluetooth-lurar som är baserade på Bluetooth 2.1. Aha. Och de här klarar med alla funktionerna på, så klarar de av kanske användas i 5 timmar ungefär. Oj, okej. Och den tiden är väl tredubblad eller fyrdubblad kanske med de nya teknikerna. Ja. Bluetooth. Så den här nya typen av Bluetooth. Nu måste jag hosta lite. Ja, gör det. Jag pratar här. Hallå, hallå. Hej, nu pratar jag. Så, nu är det Joel igen. Sådär. Så går det om man pratar alldeles mycket. Ja. Eftersom man kan bygga in Bluetooth i alldeles, alldeles jättesmå produkter och helt nya sorters produkter, så började många företag fundera på vad man kan göra med de här små produkterna och vad de kan ha för funktion. Mm. Och jag tänkte att vi ska prata lite om en standard eller en typ av Bluetooth-teknik som heter iBeacons, som kom från Apple, som introducerades faktiskt förra året. Så det är en väldigt ny teknik. Okay. Men den baseras på Bluetooth 4.0. Så alla produkter som använder sig av den här tekniken, vilket är produkter som tillverkades för flera år sedan, kan använda sig av den här kommunikationstekniken om de har rätt mjukvara bara. iBeacons alltså. iBeacons, precis. Inte bacon. Nej. Nej. Jag tror inte de säljer det än. Bacon. Nej. iBeacon. Vi får se. kanske. Ja. Yes. iBeacons i alla fall är baserat på Bluetooth. Mm. Och kan byggas in i små sändare som stora sändare i datorer, i telefoner, men även sådana här små produkter som är små som knappar. Tänker liksom bara på bacon nu, förlåt. Ja. Ja. De kan byggas in i små produkter som är små som knappar helt enkelt. Ja. Och man kan göra dem väldigt billiga och de kan drivas väldigt länge. Och en av de här funktionerna som man kan ha med beacons är lokalisering faktiskt. Så det finns butiker bland annat som har placerat ut sådana här iBeacons runt om hela butiken. Och sen kan de här iBeacons, de här Bluetooth-produkterna, kommunicera med köparens telefon. Så kan köparen se var den är någonstans i butiken. Få förslag på produkter att köpa eller information om produkter och så vidare. Baserat på i vilka iBeacons den är nära. Så när de här telefonen märker att nu har jag ganska dålig täckning till en iBeacon där borta, men jag har bra täckning till den här, då borde jag vara ganska nära den iBeacon som jag har bra täckning till. Ja. Så kan den så då triangulera, som det heter, positionen för telefonen och därmed då se var användaren finns någonstans. Det är väldigt smart. Det är väldigt smart, precis. Och de här iBeacons kan programmeras med då skicka olika data baserat på var den är någonstans och var användaren befinner sig. De är väldigt precisa då? De är väldigt precisa, absolut. Ja. Det beror ju på hur många man placerar ut givetvis. Ja, hur många iBeacons man placerar ut. Har man bara 2 så är det inte så lätt för dem att... Nej, precis. Nej. Men eftersom de är så billiga och så lätta att driva, så kan man lätt placera ut ganska många. Men är de billiga? Är tekniken så billig? Alltså, den är väldigt billig. Vad kommer jag det Det kommer säga att tekniken har blivit så effektiv och enkel att producera. Mm. Batterierna har ju massproducerats sedan många årtionden tillbaka. Så man vet ju hur man producerar de här effektivt och billigt helt enkelt. Okay. Jag har inte köpt några sådana personligen, men jag skulle gissa på att de produktionskostnaderna är inte så mycket mer än några kronor för en iBeacon, skulle jag gissa. Så kanske en 20 för en produkt eller något? Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte, men jag skulle gissa på att det är några kronor. För ofta så köps ju de såna här in av större butiker eller kanske arenor har använts. Så man har placerat ut såna här över en hel arena, sportarena exempelvis. Och sen när besökaren kommer dit så kan den få navigation eller visas vägen till sin plats. I större stadion kan den ju var ganska svårt att hitta sin plats faktiskt. Ja. Har jag varit med om själv. Gud vad låta vi börjar bli nu människorna. Ja, nu. Verkligen. Men det är faktiskt teknik, anledningen till att vi har teknik. Ja, jo, för att den ska assistera oss och hjälpa oss i vardagen. Och ge oss ett lättare liv helt enkelt. Jag vet inte ens se mänskligheten om 70 år. Hur nej, exakt. Dumma i huvudet alla måste vara. Det var någon film, någon Disney-film. Ja, som Wall-E. Wall-E, ja, precis. Som handlar om det. Mm, precis. Men de här på användaren kan alltså då titta på sin telefon och exempelvis visas vägen till kanske närmaste korvkiosk eller toalett eller vad som helst i de här större platserna där det är svårt att hitta. Liksom. Utöver det så har de använts och kan de användas till guidning, kanske till rätt gate på större flygplatser. Guidning på större parkeringsplatser. Var ställer jag min bil? Ja. Eller till och med virtuella guider på museum som kan ge användare mer information om en tavla exempelvis, när man kommer fram till den här tavlan. Om vi pratar parkeringsplatser så finns ju även GPS som ett alternativ. Varför ska man välja iBeacons, tycker du? GPS är en teknik som inte skulle fungera i ett parkeringshus exempelvis. Nej. För GPS behöver man mottagning fritt uppåt. Ah, okay. Om man har väldigt, väldigt tur så kanske man kan klara av sig i något ganska dåligt byggt hus. Men vanligtvis så räcker det bara att det är ett träd i närheten, så kan man inte använda GPS. Exempelvis om du går i Stockholm eller Göteborg bland de höga husen, så är det inte troligt att du kan använda GPS, för bara, även om du kan titta rakt upp i luften, så är faktumet att det är så höga hus bredvid dig gör att du inte kan använda GPS. Ja, okay. Så det är främst navigation i sådana platser. Men så är det även så att Bluetooth är, som vi har pratat om, en väldigt energisnål teknik. Mm. Så den är väldigt enkelt att använda och du kommer inte bli av med ditt batteri på din telefon heller. Nej. Så det har ganska många fördelar. Ja. Framför den. Men sen är ju GPS är ju en bra teknik för navigation i större områden. Mm. Man kan inte sätta upp iBeacons på alla vägar runt om hela Sverige exempelvis. Nej. Det kommer att ta ganska lång tid. Det kommer vara ganska dyrt projekt. Men däremot kan man sätta upp några GPS-er ovanför oss, så kan man täcka halva Europa. Liksom. Ja, just det. Så på en större skala så är GPS mycket bättre. Ja. Vi ska prata lite mer om Bluetooth och tekniken som kan användas där. Jajamän. Strax. Orange Groove med Ready For It här i Om Teknik på Radio Shore. Vi pratar Bluetooth. Jajamän. Vi har precis pratat om någonting som heter iBeacons. Mm. Och jag nämnde ju att den här tekniken är utvecklad av Apple. Och finns givetvis då tillgänglig för och i Apples telefoner och iPads och produkter helt enkelt. Däremot ska det ju nämnas att den här tekniken är baserad på Bluetooth 4.0, som är en öppen standard för alla som vill vara med och certifiera sina produkter hos den här organisationen som styr Bluetooth. Det betyder att Android-telefoner och andra telefoner kan använda sig av den här iBeacons-tekniken så länge de har rätt mjukvara. Ja, just det. Så man är en gammal telefon liksom. Som... Ja, precis. Ja. Om man vill veta om man har det på sin telefon eller inte, så på Android-telefonen kan jag nämna att då behöver man version 4.3 eller senare av Android, om man har någon koll på vilken version av Android man har. Ja. Så även där kan man då alltså använda den här tekniken. Just i Sverige så finns det inte så jättemånga platser där man kan använda iBeacons just nu. Nej. Men vi är lite efter. Ja, exakt. Som vanligt. Nej, men anledningen är helt enkelt att det kommer från Apple och de är ett amerikanskt bolag helt enkelt. Mm. Så är det. Men det finns faktiskt ganska många andra tekniker också som använder sig av Bluetooth och kommunicerar över Bluetooth, precis som iBeacons. Exempelvis kan man se ibland en teknik som heter aptX, som är en ganska populär teknik för att skicka ljud över Bluetooth. Så vanligtvis när man skickar ljud över Bluetooth så använder man en teknik som heter A2DP. Och det är en väldigt gammal standard som användes även i Bluetooth första dagar mm. som standard för kommunikation med exempelvis headsets och så vidare. Okay. Men aptX är då alltså en teknik som används för högkvalitativt ljud. Man kan skicka ljud i så gott som CD-kvalitet över Bluetooth. Mm. Så om man har aptX på sin telefon exempelvis och aptX i sina hörlurar så kan man då lyssna på högkvalitativt ljud trådlöst över Bluetooth då. Ja, just. Däremot ska det nämnas att aptX kommer inte från Bluetooth SIG, den här organisationen. Okay. Utan det är en teknik som är utvecklad av ett annat företag. Ja. Men den kommunicerar då precis som iBeacons kommunicerar över genom den här datatekniken helt enkelt. Ja. Så där tror jag vi har gått igenom alla viktiga delar av Bluetooth. Ja. Som en sammanfattning så finns det alltså olika versioner av Bluetooth. Den senaste är 4.0 och den är väldigt energisnål. Ja. Och praktiskt om man ska föra över data eller ljud och så vidare. Och i framtiden kan vi nog se fram emot Bluetooth som finns i ganska små produkter som kan hjälpa oss i vardagen på massa olika... Mindre än iBeacons till och med kanske. Eller? Ja, kanske det. Oj. Vem vet? Who knows? Who knows? Det var slut på kapitlet för iBeacons. Nästa vecka tänkte vi ska prata om någonting som heter NFC. RFID. Och akronymsoppan fortsätter. KFC. Ja, exakt. Till exempel. Vi ska prata om mobila betalningar. Hur sker de? Och lite liknande sådan fantastisk teknik. Spännande, spännande. Nästa vecka är det torsdag vi sänder klockan 19-20. Man kan lyssna på radioshore.se på TuneIn Radio. Och så kan man lyssna i efterhand på iTunes och på radioshore.se. Och även på frekvensen 98,6. På torsdagar är det 98,6. Precis. Stämmer. Jajamän. Ha det gött. Vi hörs.